Thank you. Allah.

Thank you. 我。 Oh, What?

Yeah.

كرمك الله الله الله الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يقويك يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض يا عوض كمان يا شيخ يا شيخ يا Thank you. ما شاء الله. Thank you.